manam ñet yépp nak danaka forme manam buñu jëfëndiko ci bato arab buñu wax ci verbe bi manam danaka dañuy nuro lool motax xolal lu akom ay bi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax nan wa zannuni izhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi manam fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sama borom subhanahu wa ta'ala mun wa zannuni fatlikul tuddal te nga bayyi xel histoire borom jeunwa te mom moy yenenti yalla yunus ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam iz jamuna ji nga xamne zahaba demna mughadiban mbirum nek aji mer fa zanna mu dadi ndorto alla naqdira nekat ñun dogaluñu alayhi ci kawam ne dafa wara dess ci xetam continue di len war continue nek ak ñom jite len nek sen imam ci walu diine lol la baat bi di tekki comme niko abdullah ibn abbas ahabrul umma wa tarjumanul qur'an radiyallahu ta'ala anhu arda wa anna bi li nga xamantene nonu la fi reeb manam wax joju dan manam min al qadar la min al qudra manam baat bi ci qadar la joge bi tekki katan bi tekki dogal waye jugewul ci qudra bi tekki katan ndax ku nek xamna ne ab yonent manam lu way manam ñak xel warna comprendre ne nak ak yonent xamna ni mos yalla amna katan ci kawam te lu ko neex lay def ci kawam waye li nga xamantene mom la yonent yalla yunus ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam xamagul won manam mom moy ne yalla dogal na ndekete ci azal ne mom dañu continue wara nek ñi nga xamantene manam wara nek ak ñom wara nek ak ñi nga xamantene ci ñom lañ ko yonni won bon bop ñom dañuy tuup nek ci deug bu ko defé mom mu meuna continue nek sen imam nek sen yonent alayhi salatu wassalam kon lolu mom mo baat bobu fofu la joge mu am kon nak benen baat bo xamantene ci qudra la manam bi tekki katan manam kon bu boba ñett lañ kon te yoy yep forme verbale bi ben la motax nak kon qad al kon way fi qadra bi nga xamantene mom mo am nek fi manam li nga xamantene mom lay tek moy nattu way ak tollu way ak gud manam lolu mom lay tek manam kom moy qadra al ayami lu tollok fan al ayami ay fan allati yi nga xamantene kunti mom nga nekkon tahidina di gis mbeureuk fi ha ci bis yoy lolou motax manam kon li tamit manam mom moy li nga xamantene mom moy aada yi manam lol day tekkale ni manam aada dafa nekk lo xamantene dañ koy bayyi xel ci sharia bi comme ni nga xamantene nonu la ni ñewé ci hadith ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi nekk ci musnad imam ahmad ak sunan imam abu daud rahmatullahi alayhima أم سلمة رضي الله تعالى عنها nga xamantene dañ ko yoni mu dadi laaj manam bi mu laajal be ni jigen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ñu ne xamna ta bint jahshin la amna ñu ne kenen la rabbi allah ta'ala anha mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bim ko waxe tamit li ne jigen joju mom da fay gis mbeureuk ki day gis mbeureugam rek muy continue manam dal dafa amé jor ngeel ana nan lay def muneko li tanzura qadra al ayyam allati kanat tahida fiha qabla an yusibaha alladhi asabaha thumma tatrika as-salata thumma li tatrika as-salata hadhihi al ayyam fi dhalika ash-shahr manam muné dafa wara li nga xamantene mom la wara def moy na xol fan yi nga xamantene mom moko mom manam mom moy fan yi ko dalo manam fan yi nga xamantene mom la dan gis mbeureuk lata mbir mi diko dal manam lata mbir mi diko dal fan yi nga xamantene mom la dan gis mbeureuk manam bu boba nako bayyi xel yoy non manam mu ko defee muy tok yoy le fan su ko defee nak yenen fan yi nga xamantene ñom ñoo ci dess manam bu boba muy japp muy manam mu sang bu ko defee mu continue di julli manam bu baña bayyi xel lolu non lolu mom bobu hadith ak hadith hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha biñu doon wax sank ak hadith bi nga xamantene mom moy hadith fatimata bint abi hubaysh bi radiyallahu ta'ala anil jami' manam ñom ñoy hadith yi nga xamantene mom la imam ahmad rahimahullah wax ne atay manam mbeureuk yeb yi nga xamantene ñom ñoy ciosani bo xame li nga xamantene mom la hadith yoyu eumb ak atay yi nga xamantene ñom ñoy qaida yu mag yeb yenente bi sallallahu alayhi wa sallam teunk nako fofu nga xamantene kep kuy jigen ko xamene lu mu jaxle bu ñewé ci hadith yoy day daadi mëna xamé ana lan la wara mëna jëfé ci diinem manam kon li mom moy motax yi manam matna bayyi xel té matna japp mata tak té mata xam li nga xamantene nonu la manam atti nga xamantene ñom ñoo ci nek yoy nak hadith yoy amul ben bu ci al hafiz abdul khani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala indi lulul khana suñu hadith bi insha allah ta'ala mas'ala yi nga xamantene ñom ño ci aju rawati na ci li nga xamne mom mo aju won ci walu tamyiz ak aada ak yi nga xamantene manam ñom ñaar bu fekkentene dañoo wute lolu bu boba ana nan lañuy joxale insha allah ta'ala dinañ ci ñew ci mas'ala yi nga xamantene ño nek ci suñu hadith bi niki nonu tamit dinañu gis insha allah ta'ala lepp li nga xamantene wala bok lu bari ci li nga xamantene mom mo ci aju ci taharatul khabath manam mom moy labuk sobe ni nga xamantene nonu la wara dindé ak ni nga xamné nonu la wara doxalé mom jigen joji nga xamné dafa gis ay jorngel manam ci walu sobe nga xamantene mom la wara dindé ci yaramam ak ci walu yéeram ak bu fekkentene sobe bobu masalan dafa tak ci place bi muy julé wala bu mu fay faral di wad di fa tak ana naka lay def yoy yeb insha allah buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nek ci suñu hadith bi dinañu ko gëna yaatal fi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon nenako la dedet inna zalika nak lolu kat erqon ab sidid lagu fac walakin waye nak da'i na nga baye as-salatu julli qadra al-ayami lu tolok fan yalla bi nga xamantene kunti mom nga nekkon tahyiduna fiha di ci gis sey mbeurek summa top nak ihtasili na nga dadi sangu cangayal farata manam ka bat bi riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne irtasili na nga sang wa salli te da nga julli lolou manam li nga xamantene mom lay tekki mom moy di kon da nga wara sang lu mu bon ben yon te li nga xamantene mom motax manam te li nga xamantene manam mom lay sang ben yon rek lay sang waye du sang obligé wul sang sa sone motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko irtasili na nga sang wa salli te nga julli manam kon sangu gi mom ben yon rek la waye yenen julli mom manam da fay julli yenen julli ci dess yeb ndax daf niko rek yi nga xamantene mom la wara bayyi mom moy qadral ayami lati kunti tahyiduna fiha moy lu tolok fan yi nga xamantene mom nga daan gis sey mbeurek kon ci kaw lolu manam ben sangu rek mom moy war ci mom moy sangayol farata manam kon mina tuhri ila tuhri kom ni mu ñewé ci yenen hadith yi ni mu ñewé ci muwatta imam malik rahimahullah niki non la ñewé ci sunani ndrawati na sunana imam at-tirmidhi rahimahullah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa na taqtasilu manam mustahada taqtasilu min at-tuhri ila at-tuhri manam ki nga xamantene mom moy gis jorngel mom day sangu ci bu labé ba bu labé manam moy ginnaw bi nga xamantene gis xamna adam ni fi la yam xamna ni manam li la war tok ci ay fan tekantal yoy nak dinañ ci ñew insha allah taala manam ci kaw leunt na wala mu baña leunt waye dal fan yi nga xamne dal mom la wara tok bu ko toge ba pare nak day dal di dem sangu sangayal farata manam ci li nga xamne mom lañu considérer comme lab manam ndax manam digënté bi mu labé dal ak yépp manam digënté bobu digënté bi mu labé ak bamuy labat ci digënté yoy rek lay sangu sangayal farata ben bu ci nek ben manam sa yu nek ben yoon rek la ci sangu sangayal farata lolu manam kon ben yon rek lay sangu ci ngayal farata mu ñew nak ci yeneen riwaya ci han dedet ben yon rek lay sangu farata sa yu labé min at-tuhri ila at-tuhri manam sa yu labé ci lay sangu ben yon ci ngayal farata mo koy war amma legi nak su fekenteene manam motax ñew na ci yeneen riwaya bu ci sax bu nek ci muwatta bu imam malik rahimahullah bo xamne yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne min az-zuhri ila az-zuhri manam like dalé ci tisbar dum ci benen tisbar niki nonu lol motax imam malik rahimahullah da ne am nañu solo hadith bi ci nonu ne min az-zuhri ila az-zuhri la manam hatta imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala inde nako nonu waye batay tokhal na wax ji nga xamne mom la ci imam malik wax rahimahullah te mom moy dafa wax ne ñi solo no baat bobu dañu def tashhif no mom moy di wax hadith wala ngay netti daal juum ci baat bi mo bi ni ngi ko bindé mo xam point yi fiñu nek la wala bok ni nga tégué voyelle yoy ñom ño baxul manam loolu mom motax mu ñeen ño di dañu def tashhif au lieu ñu wax min at-tuhri ila at-tuhri ñu daal di wax min az-zuhri ila az-zuhri ndax dha ak ta ben tombe ci kaw rek mom mo leen wutélé loolu manam mom moy dha day am ben tombe ci kaw té ta du ko am lolu motax manam bi nga xamne mom la yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam min at-tuhri ila at-tuhri ñom ñu bind hadith bi bind min az-zuhri ila az-zuhri ba faré netalé ko nonu lolou wala bok ñu bindu ko ndax xam nga diñu xam mom moy bu ñëk ba xali bindi kenn daanu bindu di def point manam point yek mars kenn daanu ko def manam dañ daan bindu nonu rek yahi wax yahu waxi légui nak bu boba ci nit ki bu ko xolé day xam ni li baat bi li rek lay tek manam ndax fi nga xamantene mom lay ne waye point yi ngay gis ci baat yi sax daanu ci am lolou manam bu ñëk ba nonu la daan démé lolou motax taxef motax nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim daan soxla nan li mojamala wala muhmala la wala yu démé non manam buñ né mojamala moy amna tombe buñ né muhmala la mom moy amul bénn tombe manam lolou manam motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim daan soxla diko wax ak nan masalan li day fatholo bu ñëk bi manam xaraf bu ñëk bi fatholo am bi ci dess nangam kasara la bi ci dess nangam lolou ndax dafa fekkon né daanu ñu commence waye bu fekente na mas nañ ko kay lolou dootu soxlaatu ñukoy leral li manam mom motax manam te amna lo xamantene masalan yu yeme leg leg daan nañ ko ci netali lu deme nek li daalon Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah wa rahmatan wasi'a bi nga xamantene masalan dafa gis ben way bo xamantene dafa taxaw di netali hadith daldi way hadathana di qala hadathana bo yek ci daldi qala hadathana Abu Bakar رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عن رجل ما نمودا دي واخنا يلا يا ابو بكر صدق رضي الله عنه ننا يننتي بي صلى الله عليه وسلم ننا جبريل عليه السلام ننا يلا ننا جيرنا سي بن واي ما نمونه خرب دم خول جي انا كان موي سيرني يلا تي حديث مي دادي دم خول gis ne ndekete azza wa jalla la bindon manam mu daal xamne waji dama xamewul li nga xamete mom moy tombe yi ala kulli hal yoy non manam mo daan indi taxef yu mel non lol nak mom motax manam ñoo ñu daan gëna insister ci manam hadith ñu diko deg même bu fekente ne dañ koy solo ci diko bind ak diko solo ci yoon ijaza ñom ñu daan gëna sonn ci ñukoy solo tamit ci diko deg ci ñi nga xamete ne ñom ñoy serigne bu ko defé manam ñu bañu joom ci li nga xamantene non lañuy prononcer hadith bi ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci djublu won mom moy ri fini dafa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ben yon rek la digel mu daal di wax jigen ji mu sango buñu yexé nak ci manam masala bobu ak yi nga xamantene ño ci aju dinañu ko gis te dina gëna leer insha Allah buñu yexé ci suñu ñaarel hadith bi nga xamantene lay netale djow mom ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ci lay net lay jëfu ummu habibata radiyallahu anha bi nga xamantene mom la gisoon jor ngeel juroom ñaari at bim ko laaje yenente bi sallallahu alayhi wasallam bam ni ko nasango muné fa kana taqtasilu li kulli salah mom ummu habibata radiyallahu ta'ala anha daan sangu julli gu jot insha Allah ta'ala dinañu gëna gis yi ak yoy li ci aju ndax hadithu fa ndax hadith bi nga xamne mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala ak manam te muy Asma bint Umays radiyallahu anha ak tamit hadith bi nga xamne moy hadithu Hamnata bint Jahshin bi radiyallahu ta'ala anha ñom ñaan ñep tektele wuñ ni manam dañu wara julli dañu wara sangu farata sa suné waye dal dinañu gëna léral loolu insha Allah fi nak mu am ci riwaya bo xamantene riwaya Abu Muawiyah rahimahullah daf ne watawadda li kulli salah te na nga julli na nga japp nak sa yo wara julli waye dafa wax ne qala hisham qala abi manam dafa wax ne hisham moone sama papa neena manam tamit da ngay japp sa yo waré julli waye nak lolu manam moy julli farata yoy nak amna ay masala yo xamantene aduna ci itam insha Allah ta'ala ak tekantal gi nga xamne mo ñew ci riwaya bobu ak wax gi wute yi nga xamne mom la borom xam xam yi wute ndax wax joju wer rahmuhumullah ndax wax joju werna di tukke ci sang sangay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wala det lolou tamit insha allah taala ak amasala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ak wute yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhi mu wute ci ne ndax jigen ji dafa war bu fekkentene dafa gis jor ngeel dafa war di japp sa su nek waaw wala det niki nonu tamit dinañu gis ci walu taharatul hadath manam la bu tek dinañ ci gis ni nga xamantene tamit mom mo aju ci ki nga xamantene dafa am li ñuy wax salas manam mo xam manam salasul hadas manam moy saras bo xamantene manam moy ko xamantene masalan fumu tollu day tour ndox day saw wala bok ko xamne fumu tollu masjid day genné ci mom wala ko xamantene fumu tollu ay dem ala day genné ci mom wala ko xamantene dafa amé li nga xamantene mom nañu wax jangoro kadior moy un moy basour ak yeneen ak yeneen yu mel non insha allah taala dinañ ci ñew ci gën leral ci walu taharatul hadath waye lool ci hadith bi nga xamantene moy ñaarelu hadith buntu bi lay doon insha allah moy hadith aisha radhiyallahu ta'ala anha bimi netali manam ummu habibata radhiyallahu anha bimu don lati yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye fi insha allah taala batay ci walu taharatul khabath manam mom moy labu tejj manam moy labu sobeu bok manam labu sobeu insha allah taala tamit buñu yexse ci masala yi nek ci suñu hadith bi dinañu gis li nga xamantene mom mo ci aju ci koke nga xamantene batay dafa amé salas wala bok mu amé ay goom yo xamantene day faral di touru sa su nek manam dara ji day genn ba pare mom munu ko contrôler ana koku nan lay def yoy tamit insha allah taala dinañu ci ñew yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kon su maktasili top nak nanga sang sangayal farata wa sallit nanga julli manam kon bu woba nanga julli li nga xamantene mom mo dess ci fan yi nga xamantene mom manam say yenen fan yi mune wa fi imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu taala rahmatan wasi'a dafa wax ne wa fi riwaya amna ci benen riwaya te mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih batay manam sahih imam al bukhari rahimahullahu bi nga xamantene mi ngi koy jaare ci abdullah ibn yusuf at-tinisi mu jele ko ci imamuna malik rahmatullahi alayhi mu jaare ci yoon bobu nga xamantene mom moy yoonu hisham ibn urwa ta mu jele ko ci bayam urwa mu jele ko ci ay tantam aisha radiyallahu ta'ala anil jami' mu dadi wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la dedet inna zalika naka lolu day irqun ak sidil lako fajj walaysat nekul bil haydati ci deret manam du deretu mbeureuk manam walaysat nek walaysa nekul bil haydati ci mbeureuk manam lolu day du mbeureuk bokul ak mbeureuk amma baatu hayda ni nga xamantene mom moy li epp ci ñi nga xam manam ñi nga xamantene ñoy borom xam xam hadisi rahimahullahu ta'ala kom ni nga xamantene non lako al imam al khattabi rahimahullahu ta'ala netele moy borom xam xam hadisi ñom haydat lañ solo manam ci haagi dañ ko fatha amma ñi nga xamantene nak manam imam te lolu mom moy li nga xamne mo rañeku amma imam al khattabi mom rahimahullahu ta'ala dafa wax ne borom xam xam hadisi dañu joom buñ ko solo we non waye li nga xamantene mom mo jaadu won mom moy al hida manam mom moy manam nekul mbeureuk manam ndax bu boba hikayatul hal lay don manam mom moy hal bi lay netali ne manam hal bi mu nekke nekul haluko amé mbeureuk lolou manam lolou lay wax fof waye lolou manam wax la jo xamantene borom xam xam hadith yi ci dess rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne lolou manam ak njumte la ku melne imam an-nawawi rahimahullah daf na de li nga xamantene mom mo gëna jaadu kay mom moy ñu wax ne al hayda donte ñaar yépp dagan na waye li nga xamantene mom moy li ragne ko mom moy baatu al hayda te manam ndax te lolou bok na ci li koy gëna degeural manam waxu imam an-nawawi bobu rahimahullah li nga xamantene mom mo koy degeural moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jital ndax dafa wax ne dedet lolou irq la manam mom moy de manam dañu leeret lay inna zalika irq manam lolou de manam ak sidil lagu fat kon nak bu ne walaysa bil hayda manam lolou manam bil hayda mo gëna jaadu manam mom moy nekkul lo xamantene mbeureug la guy wad manam sidil lagu fat du mbeureug guy touru lolou wa a voilà manam du mbeureug guy touru lolou moy li nga xamantene mom moy li gëna jaadu ñu wax ko ke ñu naan rek ki nekkul ci xalu mbeureug manam kon lolou manam boba de comme li imam an-nawawi wax rahimahullahu ta'ala lol day da di nek lo xamantene moy ragneeku itam ni rawati na li imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wax nda dafa wax ne ñun ñep nonu lañu solo wex hadith bi manam suñu riwayat yep dafa concorder ci niñu solo wex hadith bi mom moy al-haydha ton nak kon nak lolou sikul nekul ci ne lolou mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugër insha allah amma nak manam batu hayda te amna ci benen riwaya mun la walaysa bi haydin comme ni mu ñewé ci riwaya yi nga xamné ñom ño nekk ci sunan yi manam sunan imam abu dawud ak at-tirmidhi sunan imam abu dawud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima mun la walaysa bi haydin te nekk lo xamantene mbeureug la manam kon bu boba lu mu am ben laaj bo xamantene day ñew mom moy al-haydatu ak al-haydu ana lan mo leen wutale dañ nan la al haydu mom moy mbeureuk mon motax même bu fekente ne lu touti la lu touti touti lolou dañ koy tuddé al hayd amma al haydatu lolou nak moy mbeureuk bo xamantene dafa genn genn bu bari manam bo xamantene dem na ba wara tolok lu mat bis ak manam ak lu tek manam lolou mom motax maliki rahmatullah alayhim def te xantal ci walu gogo ndax su fekenteene ci jaamu yalla la manam su fekenteene ci jaamu yalla la dafa manam lu demene ke manam julli ak koor ak wala lal kamil alquran wala bok tawaf kaaba gi ak yu demene ke nonu bu boba ñom haydu rek dalen daadu doy moy lu tuti ci mbeureuk ak lu mu tuti tuti manam bu boba lol dalen daadu doy pour ñu meuna tek atté bi ci ndawsi amma su fekenteene nak manam ci buntu ibar al muamalat yi la manam lu demene ke wara jul japp edda li ñu wara tolok edda wala bok ñu wara daganal fasé wala bok ñu ne war ko haramal ak yu demé niki nonu bu woba li nga xamantene mom lañuy teural at manam bu woba ñom dañ koy tek ci al haydat manam moy mbeureug go xamantene da bari na déjà té moy dem na ba wara tolok fan ak manam guddem manam muy 24 heures yu mat seuk am ma nak lolu tek teguñu ko ci dérèj ji ni nek lo xamné day continuer di touru rek ñom djublu wuñ ci lolu buñu waxé ni fan la ak manam ak bis ak guddem wala manam guddii ak beccëgum manam lolu djublu wuñ ci lolu li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy su fekkentene masalan ndaw ci dafa jël ben morceau wala ben coton daal di koy tek ci place bi nga xamantene fofu la dérèj yi génné mu gis né sa yu ko fa téggé dina tak dérèj bu boba lolu mom moy li nga xamantene mom moy bis ak guddem manam mom moy beccëk ak guddem lolu mom lañ ci djublu ci buñu waxé lolu nonu manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena inna dhalika irqun wa laysa bil haydah neena lolo day manam sidi legu fac way nekul deret jo xamantene manam deretu mbeureug la manam way fa idha aqbalat su juble al haydatu manam mbeureug gi manam lol motax ci benen riwa mana fa idha aqbalat haydatuki manam se mbeureug bu fekenteene dafa jublu ci mune fatru ki na nga bayyi as salata julli ci benen riwa daf ni fa day na nga bayyi as salata julli manam kon julli gogou nonu mom ngay bayyi fa idha dhahaba bu fekenteene demna amna dhahaba demna qadruha dayom manam dayo gi nga xamantene mom moy lu tolok temps bi nga xamantene mom moy temps bi nga dan gis sey mbeureuk lolou nonu su fekenteene dafa dem boba faxi li na nga raxas anki wallif la adama dereji manam kon bu boba riwaya bi manam dafa am lenen lo xamantene yok nako ci riwaya bi nga xamne mom moy bu jekk bi manam riwaya bi ni dafa leral ne manam dafa préciser ni manam bu dereet ja demé djublu wu ci nak bu dereet mbeureug gek jorgel gi yep demé wa li nga xamantene mom la ci djublu mom moy bu dayak manam fan yi nga xamantene mom nga dal gis sey mbeureug manam fan yoy suñu demé manam bu boba même bo gisé continuer gis dereet jo xamantene day genn manam bu boba kon nak bul bayyi xel lolu way bayyi xel rek sa aada manam bu boba lolu tamit day tektale ci anam gu leer kine manam adam mom mo upp doole ci walu gogo non manam ndax adam bi la bayilo xel mom la bayilo xel fatima tabint abi hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha manam donte wax na ni ko deretu mbeureug day melni and ak lolou yep mom adam bi la ko bayilo xel te lolou mom motax li nga xamantene ñom ñoy mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah rawatina hanafiyye ak mbolo bu bari te shafi'iyye rahimahumullah te lolou sax mom lañu gëna degeural ni ki nonu hanabila yi rahimahumullah ta'ala mbolo ci ñom manam te lolou mom moy king mom moy ibn qudama rahimahullah ta'ala mom la degeural ci al mughni manam mu daal ñom dañuy wax ne al aadatu manam aada bu fekkante na aada ak tamyiz manam aada ak ragne dañu nek lo xamantene dañu wute ci walu gi manam gu jigen jo xamne da fay gis mbeureugum mu jek jek am lo xamantene manam mom moy mom mu yag gis aada bi manam mu jek jek manam ni mu daan xamewé deret mbeureugum manam jek jek changer wala bok bu gisé jorngel mu jek jek gis deret mbeureug gi gëna yok ay fan bu boba du bayyi xel tamyiz gi waye aada bi lay gëna bayyi xel manam loolu mas'ala wala bo xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko gëna léral waye li nga xamantene mom lañu bëgg juñju fi mom moy aada bi mom lañuy gëna bayyi xel ke mbeureug ke ragne gi manam ñom loolu lañu wax te loolu lañu gëna dëgeural ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam doxale fi manam mom lañuy wax qaida bobu moy tarkul istifsal fi maqam al ihtimal yunzalu bi manzilati al umum fi al maqal manam mom moy tarkul istifsal bayyi nga xamanteni moy bayyi li nga xamanteni mom moy sakku detail manam sakku ak tekantal fi maqamil ihtimal ci mat makam ci bala beurep bo xamantene ci place bo xamantene ay manam possibilité mën na ne manam ne li de amana li la amana lele la manam bu boba yun zalu def nako wacce bi manzilatil umumi ci waccu wayuk matale fil maqal ci wax ji manam lolou mom moy lan manam amna ci ñeneen ñuko waxe bi yun zalu bi manzilatil umumi fi hikayatil hal manam ala kulli hal manam lolou mom moy lan mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam newuko fi waw ndax yow sa deret ji manam est ce da ngay gis deret ji ngay gis ndax da nga xamé digënti ñaari xéetu deret yo am waw wala deet waye waxuko lolu ndax ko wax rek ne ko xolal fan yi nga xamantene mom nga daal gis sey mbeureuk nga daal di nak appliquer lolu mo xam lolu moy wané ni le fait que mu am deret ju muy mëna xamé wala mu bañ ko xamé lolu amu ci solo li ci am solo rek mom moy mu meuna xamé fan yi nga xamantene mom la daan gis mbeureuk lolou mom moy tek telecon ci anam gu leer ci ne kon lolou mom moy li gëna deugër insha Allah comme ni nga xamantene nonu lañuy netalé dina ñëw indi ci wuté borom xam xam yi rahmanallah ci bobu masala tamit buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dello wat ci Adam te lolou mom moy lolou mom motax bu fekkentene ben question dafa ñëw ci